Forsen. Kamlungeforsen är en av de mest välkända forsarna i hela Kalix älv. Forsen liksom älven i övrigt är idag outbyggd och därmed ett storslaget naturminne. Här försöker man bevara den månghundraåriga traditionen med fiske direkt från en brygga, en pata, som byggs ut i forsen på nytt varje år. Forsen ägs av byborna gemensamt och fisket är uppdelat med några dagars hovfiske vardera för andelsägarna. En helt outbyggd älv som denna hjälper dig nog också att föreställa dig dess viktigaste roll som kommunikationsled under århundraden. Älven är inte bara ett naturminne utan även ett kulturminne. Historiskt är det vattenfall och forsar som är den stora utmaningen för transporterna. På sträckan mellan Överkalix kyrkby och älvmynningen finns sammanlagt 17 forsar. Vid flottningen är Kamlungeforsen en av de största utmaningarna. För att underlätta flottningen genomförs år 1824-27 en strömrensning på olika håll i älven, bland annat här i Kamlungeforsen. På 1800-talet flottas nämligen emellanåt kärrtunnor genom forsen, ofta hopbundna till större flottar. Det är vanliga bönder som står för både tillverkning och flottning av kärran. Samtidigt krävs det särskild kunskap för att bemästra de största forsarna. Resenären John Engström ger oss en ögonvittnesskildring från en flottning här i Kamlungeforsen år 1834. Just som jag reste från Kamlunge lotsades en kärrflotte genom forsen. Den bestod av 40 kärrtunnor och därpå var en liten gubbe, fader Per, styrman. Om honom sa man att där ej hin själv kan gå fram i livet, där dansar likväl fader Per. Han var lite pirum och stojade, samt sjöng och skrek, såväl inne som även ute, då han intog sin plats på kärrflotten, där han hoppade och dansade. Fyra man rodde förut i en båt och drog och medelst en lina, fader Per och kärrflotten efter sig, vilken senare alldeles översköljdes då den gick igenom de första böljorna vid forshuvudet. Vattnet brusade kring fader Per som svor och skrek under det att han stakade och styrde flotten. Men även den mest erfarne forsfararen tar en risk i Kamlungeforsen. Engström fortsätter att berätta vad han ser år 1834. Då den nu kom ner i kanalen och gick ena stranden för nära stötte den på ett par därstädes liggande stenar som i ögonblicket lösrev och två tunnor av vilka den ena kom till rätta och den andra flög sönder. Käran färgade vattnet både gredelint och grant, men bonden hade likväl förlorat 5 riksdaler därvid. Då stöten inträffade tumlade fader Per på huvudet och fick blöta sig förträffligt, men han stod snart på 4 igen och svor erbarmligt. Gå tillbaka upp till parkeringen, korsa landsvägen och gå ner till ett vindskydd nere vid stranden av det stora Kamlungeträsket i norr.